بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نعم وأما تسمية بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى وأما التسمية بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة فقد ورد ذلك في الحديث الشهير حديث الافتراق إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهو حديث مشهور شهير ثابت صحيح خلافا لمن أوهم تضعيفه وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله عنه الذي تقدم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث نعم ورتبوا كذلك نقطة تاتو النقطة الثالثة ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح taja baadhi ya majina ya kisheria ambayo huitwa kwa majina hayo as-salafu salih salafu au wema waliotangulia tumeona la mwanzo ni huitwa bi ahli sunnah wal jamaa kisha tukaona bi ahli hadithi wal athar na leo tupo bil firqati najiyah والطائفة المنصورة وأما التسمية بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة أما أو مسلف ويتقواه فرقة ناجية كوندي ليلو فولو ليلو أنغوكا أو طائفة المنصورة أو كوندي لن يكون سوريوا ونهاية au majina haya yamepatikana katika hadithi pamoja na sherhe za ulama na maneno ya maulama wa ahli sunnati wal jamaa akasema sheikh hafidhahullah ta'ala faqad warada dhalika fil hadithi shahir hayo yamepatikana katika hadithi mashuhuri hadithul iftiraq wanasema inna bani israila iftaraqat ala 71 firqatan hakika bani israil walifarikiana makundi 71 wa inna ummati na hakika umati wangu huu sataftariku ala 72 firqa kwamba watafarikiana katika makundi 72 hapa wa inna ummati ni ummati al-ijaba. Okay, swali linakuja ni ummati da'wa au ummati al-ijaba? Ni wale umma wote yani watu wote waislamu na wasio waislamu au neno umma hapa ni nani? Neno umma hapa wa inna ummati ni ummati al-ijaba. Ni wale walioitikia da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba umma huu ambao wameitikia da'wa ya mtume sallam sataftariqu ala 72 firqa watafarikiana katika makundi 72 yani maana yake kwamba waislamu watafarikiana katika makundi 72 kulluha finnari yote hayo yataingia motoni yote hayo ni katika moto illa wahida isipokuwa kundi moja wahiya aljamaa na kundi hilo ni jamaa hiya aljamaa wazi so watu wengine usema bwana masalafi watia wenzao motoni wakufurisha watia motoni hapana bali masalafu wao wanazichukua nas na dalili kama zilivyo na kuziweka sehemu yake pale ambapo alipokusudia, iwe ni Allah tabaraka wa taala au mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini mwisho masala vya ahli sunna wal jamaa katikadi yao kwamba waumini waislamu hawatokaa motoni milele, ama wale watakao kufa na shirki hawa itathibiti kwao kukaa motoni milele kwa mujibu wa dalili, na wale ambao watakuwa na madhambi duna dhalika hao watakuwa tahta al-mashia, ikifika kwa Allah watakuwa na tahta al-mashia, kwamba wako katika utashi wa Allah, insha'a adhabahum, ikitaka mwenyewe Allah atawaadhibu, wa insha'a ghafara lahum, kitaka afanya nini, atawasamehe. Lakini kwa yale ambayo wameirtaki wameyafanya, kwa yale waliyofanya inastahiki nini, inastahiki moto. Lakini mbele ya Allah, Allah ta'ala sababu ni katika watu waliosema la ilaha illa Allah, hapa ndipo walipokwenda vizuri na walipokwenda kwa uadilifu na wakati na kati ahli sunnati wal jamaa, na hapa ndipo walipopondoka watu wengi katika mafirqatu dhala. Akaendelea akasema wa huwa hadithun mashhurun shahirun thabitun sahihun, ni hadithi mashuhuri tena shahirun tena thabitun tena sahihun, khilafan liman awhama tad'ifahu, tofauti na wale ambao awhama waliokosea na kujivurua na kujichanganya wakaihesabu kwamba hii ni katika hadithi dhaifu. Wakadhalika warada fi hadithi Muawiya, na vile vile imepatikana katika hadithi aliyopokea sahabiul jalil Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala, allati taqaddama la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina ala alhaqi, alitoacha kuwa kundi katika umati wangu mansurina, ni lenye kunusuriwa ala alhaqi, juu ya haki. Ila akhir alhadith, ina maana Mtume صلى الله عليه وسلم amesema ummat mansurina, lenye kunusuriwa. Kwa hiyo jina lingine la salafu saleh ni nini? Ni firqatun mansura, ni kundi lenye kunusuriwa, kwa sababu limekaa katika kile ambacho alichokiacha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. قال الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. هل يرعاك الله إلى هذه الأوصاف النبيلة العظيمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه النافع معارج القبول: وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. حتيك كثبتش وما ني فرقة الناجية kama jina yake ahlu sunna majina yao ni firqatu najia au taifatu almansura. Sheikh hafidhahullah ta'ala Sheikh Abdullah al-Bukhari akaweka maneno ya baadhi ya maulama wa ahli sunna wal jamaa ambao ni al-hafidh al-lakai katika kitabu chake cha sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, ambapo amesema fahiya taifatun mansura, basi hilo ni kundi lilonusuriwa. Walfirqatun najia, na vile vile ni kundi lenye kufaulu. Walusbatu walusbatu alhadiya, na kipote chenye kuongoka. Waljamaatu aladila, na jamaa ya uadilifu. Almutamassikatu bisunna, jamaa yenye kushikamana na sunna, yenye kushikamana na vile alivyokuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba. Almutamassikat, almutamassikatu bimadha bisunna, yenye kushikamana na sunna. Kisha akasema Sheikh: taammal ya ra'aka Allahu zingatia ewe Allah kulinde ewe ila hadhihi al-awsafi an-nabilati al-azima, zingatia hizi sifa nzuri na zilizokuwa tukufu ambazo maulama wamezielezea na wao wamechuma kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sifa zao na msamiati yao zingine. Ahlus sunnah wal jamaa ni taifatun mansura wal firqatun najia wal usbatul hadiya wal jamaatul adilatul mutamassikatu bisunnah. Wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati alkitab ala aqidatul wasitiyya, katika muqaddima wa kitabu chake cha aqidatul wasitiyya, asa amma ba'd, amma ba'da haya yaliyotangulia, fa hadha i'tiqadul firqati najiyat al-mansurati ila qiyami saa ahli sunnati wal jamaa. Basi hii iliyomo humu yeye ndani ya hiki kitabu, yani kitabu cha al-aqidatul wasatiyah, ndio i'tiqadi, ni i'tiqadi ya firqatun najiyah al-mansura ila yaumil qiyama, yani kunusuriwa mpaka siku ya kiyama, nao si wengine bali ni ahali sunnati wal jamaa, nao ni ahali sunna wal jamaa ambao wana awsafu zao firqati najia na taifatun mansura. Akaendelea Sheikh Abdullah al-Bukhari akaweka kauli ya mwisho katika maqwali al-ulama kuthibitisha awsafu hizi na musamiati hizi, akasema waqala sheikhu shuyukhina, na amesema sheikhi wa mashekhe zetu العلامة الحافظ حافظ الحكمي, العلامة عالم علماء كنا بعض يا watu وانا tunasibisha sisi ndio tunasikia mtu anatajibu ana alama, sisi soma alama wala sisi soma alama, sisi hakikatan min tulab alilm ila kwa mustawa nchi yetu ndio mashehe, ndio nani kwa mustawa nchi yetu hii ndio nani ndio mashehe. Hizo sasa kuja kusema bwana al-alamatul fadilatu, aya hizi sio zetu sisi, sio za nyinyi, msije mkatutia vijineno neno hapa yakaja yale amradhul qulub, yale magonjwa ya nini ya nyoyo. Mashekhe kwa mustawa wetu wa nchi yetu, naam, hakuna namna sisi tufahamiane katika mustawa, tunazungumza mustawa wenye al-alamia, mustawa wa kidunia, zini matulab al-ilmi wadhi ya shabab. Ewa sasa sheikhu shuyukhina yoni al-alama al-hafidh, izni ya sifa zake, jina lake hafidhu al-hakami wa huwa hafidhu bun ahmada al-hakami, hafidhu bun ahmada al-hakami. Mbama mashaykhi wengi wa najdi wamesoma wa Hafidh al-Hakam wa Hafidh ibn Ahmad al-Hakam, amezaliwa mwaka 1342 na kufa mwaka 1377 hijiria, tatu hijiria sawa na 1924 kuzaliwa na kufa 1958. Ameishi umri mfupi sana, lakini ni muwafaq na hasa ya kitabu chake hiki fi kitabihi an-nafi, na kitabu chake chenye kunufaisha ma'arijil qabul, kitabu kinaitwa ma'arijil qabul, ma'arij al-qabul. Amesema وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. هكذا يكون خبر يقول هو الصادق المصدوق أن امتوم صلى الله عليه وسلم الصادق ولي المصدوق من يصدقه katika yale anayoelezea, na anasadikishwa masduku kwa yale anayoelezea, naam, tasdiquhu bima jaa bihi anna alfirqata an-najiya, wa firqata an-najiya ni kina nani hao? Hum hao man kana ala mithli ma kana alayhi, ni wale watakao kuwa katika mfano ma kana alayhi, jinsi alivyokuwa katika jambo hilo, huwa alivyokuwa katika jambo hilo, huwa huyo mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu na masahaba zake. Ina maana firqatun najia ni kila yule ambaye atakayekuwa kama alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba zake, kuanzia masala ya itikadi, katika masala ya ahkami wal adab wal akhlaq. Kwa hiyo ndio inaitwa firqatun najia, yani kwenda sembamba na vile alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Taban mtume sallallahu alayhi wasallam sisi hatukumuona. Sasa kama hatukumuona inakuwaje? Hakuna labda tungesema kulikuwa na sinema zake, labda kulikuwa na hivi, inakuwaje? Kwa mujibu wa nukulu sahiha tulizokuwa nazo kwanza yenyewe Qur'an Karim pamoja na sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sunna ya mtume, ni hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zimetufikia sisi katika kutoka kwa mtume salama kupitia katika mikono salama mpaka leo hii zimefika, na hakuna nukulu yoyote duniani au nukulu zozote duniani zilizochukua muda mrefu namna hiyo zikafika salama mpaka leo. Nukulu za mambo ziko nyingi sana, lakini nyingi za nukulu ambazo zilizokuja ni nukulu ambazo zinavurugu mecho, mikono ya waandishi imeingia imevuruga, yeye watu wamesahau watu kadha, lakini nukulu za Kiislamu ni nukulu saliman sahiha, kwa sababu zimepitia katika mikono salama, na wala hatuna shaka juu ya hilo, na wala hatuna shaka juu ya hilo. Sisi tunafahamiana, kwa tunajua kwamba alipokuwa mtume wa salama huwa wa ashabuhu, yeye na masahaba zake, kupitia katika Qur'an, kupitia katika sunna na tawdih iliyopatikana kutoka kwa shurahu na ulama wa ahli sunnati wal jamaa. Kwa watu wale watakao kwenda kwa utaratibu huo, basi hawa si wengine, ndio hawa alfirqatun najia, at-taifatun al-mansura, ahli sunnati wal jamaa, as-salafun salih au masalafu. Wazi wazi katika utaratibu huo. Ama ikiwa kinyume na hapo, mtu amekuwa amekengeuka mwenyewe, fakade aba, amekataa kwenda na mfumo. Kwa haya ni maneno ya ulama, ni nukuu za kutoka katika vitabu vya ulama, ikionyesha kwamba kumbe miongoni mwa sifa zao na miongoni mwa majina yao mengine masalafu ni firqatun najia au taifatun al-mansura.